Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, Son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 19ª emisión das Metrópoles Delirantes. Voltamos aos fanzines e veo atas Metrópoles unha das novas e máis premiadas mentes da BD galega, Cristian Fojón. Desta volta, o señor B falará no seu curruncho dos imprescindibles dunha das obras máis actuais do cómic, pese a ter máis de 30 anos e que foi creada por Alan Moore e David Joy, o apocalíptico V de Vendetta. Hoxe falaremos con Fran Bueno, autor galego que no ano 2013 gañou o Premio Castelao e que aínda agora ven de presentar esa obra gañadora, Catálogo Oneroso de Beleza Gratuita. O noso técnico Manolo Fidalgo xa ten a máquina puntualmente preparada. Soltamos amarras. Metrópoles Delirantes. Radio Campus Culturae. E como sempre, comezamos coas novas a todo Filispín e hoxe sin a mesa que puido achegarse o señor B. Hola, señor B. Hola. Hola. Estamos de aniversario, verdade? Estamos de triste aniversario. Fai 12 anos, unha nefasta xestión dun accidente dun petroleiro casi esnaquiza as nosas costas. E non esquecemos quen estivo de cacería e quen limpando as costas. Así que hai que berrar como naquel tempo ou nunca máis, pois máis alto que daquela. Sí, efectivamente, pois ese triste aniversario, como decíamos, xa 12 anos, xa como pasa o tempo, non? Como pasa o tempo? Este ano vaise publicar a segunda parte de A Conta Atrás, que é unha BD, da que xa se publicou unha primeira parte, que conta toda aquela traxedia. Pois a ver se o temos xa nas nosas librerías, gozamos de segunda parte da Conta Atrás con guión de Carlos Portela. Bueno, seguimos falando de máis novas. O 21 ou 23 de novembro, o señor B celebra a 13ª edición do Salón do Cómic de Guecho. O cartaz deste ano é obra de Emma Ríos. Que nos podemos atopar nesta edición que cada ano vai collendo máis pulo? Pois sí, esta edición vai homenaxear o autor catalán Jordi Bernet, que é o ilustrador de Torpedo, do que falamos anterior, a edición anterior das Metrópoles do Integral que acaban de sacar. Vai homenaxear tamén a revista Xaviroi, que foi unha das pioneiras da difusión da historieta en euskera. Como sempre, todo este tipo de eventos pois ben cargadiño, de mesas redondas, presentacións de libros, proxeccións de curtas, conferencias. Temos unha representación importante, David e Emma, e ademais estarán pois Javier de Usuxi, Javier Olivares, o propio Bernet, e o ilustrador británico, coautor da Liga dos Homes Extraordinarios, Kevin O'Neill, entre outros. Outros, porque haberá moitísimos máis. É dicir, teñen un plantel de autores no Salón de Cómic de Guecho que é impresionante. E como dicíamos, 13 anos e cada vez vai collendo máis pulo e xa unha cita obrigada para todos os autores de DVD. Queredes máis información? www.salondelcomicdeguecho.net. Falamos de algo da terra, de algo que nos produce moitísima ilusión e que nos estamos aí empurrando todo o que podemos empurrar para que se consiga, é ese proxecto que está levando a cabo Manel Cráneo xunto a Demo Editorial. Sí, están tentando sacar adiante unha novela gráfica destino Ergus ambientada no planeta Mincha. para que este proxecto poida estar nas nosas estanterías, pois están a desenvolver unha campaña de crowdfunding coa que queren recadar os cartos para publicar dúas edicións da novela, unha en español e outra en galego, cunha tiraxe de 1000 exemplares cada un. Vai ser unha novela de 108 páxinas a cor, con tapa dura, con lomo redondeado, de 17x24, e de momento podemos decir que xa vai máis da mitad e que estamos todos moi ilusionados e desexando que saia adiante este proxecto de Manel, que é un home que non para. Que ben o merece, porque aparte o proxecto ten pintaza. Sí, e ademais o Planeta Mincha en sí é unha creación maravillosa da BD, un mundo delicioso. E que trascende máis alado que o cómic a propia BD, non? Que ten vídeoso, que ten animación, banda sonora original, vai ter o libro, así que animadevos. Manel non para, é un, é un cu inquieto que non para, que fai desde música hasta BD, pasando por todo o que ten. É todo ben. Como di el, se non hai traballo, hai que inventalo. Efectivamente, é todo ben, é todo ben. Bueno, pois, entrad en Verkami, unha web das metrópoles, porque ali tedes máis información desas achegas que se poden facer e das recompensas. E, bueno, xa por último, temos primicia nas metrópoles delirantes. Sí, temos primicia porque estivemos de Guateque cos Bravú e contáronos que andan... Non pode ser de outro xeito, temos que estar de Guateque con os Bravú. Sí, contáronos que andan bastante enleados, que por unha banda teñen pendente unha, ou están empezando cunha novela gráfica bastante extensa e escura, co que aínda andan pelexando co guión. Por outra banda teñen ou están rematando o guión de Porto Louro, que como xa contaron o ano pasado nas metrópoles, van a ir a debuxar este ano a Angulem, nunha estancia que seguramente será fructífera, sobre todo para os de Angulem. Sí. E non é todo, porque como non paran, pois sei que lles apetecía cambiar de onde, van e autoeditanse un tebeo divertido e fresco que van presentar no Graf de Madrid e que vamos a adiantar o título, que é Lujo, Calma e Voluptuosidade. Yeah. Que según nos contaron eles mesmos, vai dividir os seguidores dos Bravú. Anda. Sí, nos xa temos reservado un exemplar por se acaso. Así que os que poidades ir ao Graf ou os que estedes en Madrid, é para non perder, desde logo. Sí, sí, tamén dixeron que iban a poñelo xa a venda nas mellores librerías. E que bueno, a min decíame Diego, eu non sei o que van a pensar os nosos asidos lectores. É un cómic, e dicíame el, que está ben debuxado. Digo yo, mimá, pero que me estás contando, Diego? Se o Torero Maus está perfectamente ben debuxado, a min polo menos encántame ese tebeo. Dice, bueno, xa veredes. Tiña moita gana de falar del, pero con calma. De todas formas, nos iremos poñendo algunha cousiña máis que nos contaron na web das metrópoles. Que non se pode desvelar todo, no, así de principio. No, temos que ir dosificando e ademais tamén imos colgar algunha imaxe. Sí, sabemos de que vai e ten moi boa pinta, e gamberriño, sí. Sí. Continuamos nas metrópoles delirantes. Que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Delirante. Nunca dormí más. Hai entrevistas que nos fan especial ilusión, e a que imos facer agora é unha destas. Un dos novos autores máis coñecidos no panorama da autoedición galega é Cristian Fojón, un autor cunha maestría no debuxo que non envexa nada a nomes xa consagrados e cun dominio da narrativa e dos guións que fan que ler os seus tebeos sexa ben divertido. Cristian é da comarca de Ortegal, da parroquia de Bidueiros. Ten 17 anos e ten xa no seu peto máis dun premio. Entre eles, repetiu este ano nas xornadas de BD de Ourense, onde xa fora premiado. Ola, Cristian. Ola. Benvido ás Metrópoles Delirantes. Que tal estás? Un prazer estar aquí. Un prazer é noso, que dende que cadramos en agosto nas xornadas no Autobahn e tamén no Viñetas, pois xa tiñamos ganas de telo aquí con nós e que nos falara do seu traballo. Bueno, antes de nada, parabéns por ese primeiro premio no certamen Benito Losada de BD de Ourense na categoría de 17 anos. É a terceira edición que o acadas. E nos, ao principio de tempada, falamos do sindicato do cómic que organizaron este ano as xornadas e comentábanos que gañaras outra vez o premio. E dicían eles, bueno, imos adoptalo. Tres veces, Cristian, que lles das? Non sei. No, subornos aí. Ai, sí, non? Amigo, xa sabía eu que algo oscuro había aí, cos de Ourense. Bueno, pero un prazer, non? Tres veces, xa. Sí, xente encantadora a todos. Que presentaches este ano? Pois este ano fixen o de Por un saco de patacas, que tes aquí. Sí, témolo aquí en riba da mesa, porque truxo todos os seus traballos. Que é unha historia así un pouco, unha mestura entre... Quería facer algo de terror, pero bueno, ao final non quedei moi contento co que saliu algo un pouco cómico e iso. Pero, sempre, presento a dous personaxes que van ser así van quedar para futuras historias dos meus cómics, que son Cabaciña e Cabazote, Cabaciña e Cabazote, que son dous porcos bravos gays, ladróns de ladróns de crelos, entes que cada teñen que traballar para un capo, caramba, así para unha especie de cacique local, entes teñen que arriscar a vida roubándolle patacas, crelos a Salustio e Regotorto, todo iso. Bueno, despois falaremos dese universo que creaches ti ao redor de Regotorto e esas personaxes tan atípicas que tes, pero antes, bueno, ademais do premio de Ourense este ano, non foi o único premio que acadaches, non? Tamén o concurso de viñetas de Igualdade da Deputación da Coruña, non? Sí. Como foi ese traballo que presentaches? Bueno, é un concurso que fan todos os anos na Deputación en torno ao tema da igualdade. Este ano era sobre a igualdade na educación. Entón, presentei un pouco traballo sobre iso. E quedache gañador. Sí. Bueno, pois moitísimos parabéns tamén. E agora sí, entrando en materia, a totalidade das obras publicadas por un saco de patacas, Salustio en Norteamérica, bueno, está todo un pouquiño xira ao redor de Regotorto, unha aldea que podería ser calquer lugar de Galicia e cuns personaxes moi atípicos. Explícanos cal é ese universo que creaches, a ver. Sí, bueno, eu, sobre todo, cando empecé a facer cómics, ambientei, bueno, inspireime sobre todo no que teño ao redor, non? Eu son un rapaz do rural, entón, pois ambienteinos así como nunha típica aldeiña, pero despois, claro, poboainos esta aldeiña como de personaxes así un pouco surrealistas, todo iso. E o protagonista dos máis dos cómics é Salustio do Regotorto, que é así un vello como moi, moi amigo dos amigos, poño aquí ao principio, non? Así, parece un vello típico, pero non é tan típico, non? Por exemplo, non dubidan coller o fauciño para defender a terra de constructores e inmobiliarios e corruptos e cousas. Bueno, un pouco, mestura un pouco varias influencias aí, de Webster. Sí, despois falaremos desas influencias, pero ademais do tío Salustio, que outros personaxes podemos atopar en Río Torto? Pois... En Regotorto. Non sei, temos, por exemplo, nos primeiros temos a Home Porco, que é unha especie de unha mestura entre porco e home, un super porco, que parte na procura da persoa que lle moveu os marcos. Despois temos, por exemplo, Clint Cerna, que bueno, é unha imitación de Clint Eastwood, que son moi fan das súas películas, que é o home sen nome das películas estas de Sergio Leone, que despois de retirarse pois foi para Regotorto, viva ali na casinha, no rural, e bueno, agora xa é moi amigo de Salustio. Bueno, e que máis? Temos despois, por exemplo, a Antonio Villamartín, que é un constructor inmobiliario aí que quere expropiarlle as terras a Salustio e todo iso. E despois temos, por exemplo, a Arjamiro, que é o mellor amigo de Salustio, e que é un vello así moi... moi pacífico, é un vello vegetariano, moi pacífico, pero bueno, que se ten que coller o fauciño para loitar contra os eucalitos que están acabando exterminando as fragas, pois collo e non ten problema tampouco. Bueno, os teus cómics son historias, como dicías ti, en Sebres, deixando patente un perfecto coñecemento do rural galego. Algúnas delas violentas, todo moi bravo. Non podemos negar o que somos, o noso país está moi presente, non? O que dicías ti, que colles un pouquiño todo o que tes ao redor, non? Sí, bueno, mestur un pouco de todo o que me gusta, así un pouquinho de cada cosa. E vas a seguir por aí? Sí, ¿sí? Agora estou traballando nunha especie de western así tamén, sí, teño así bastante pensado algunhas historias máis ambientadas en Regotorto. Bueno, tes pensado, dixo eu, nun futuro, porque eres moi novo, tes 17 anos, desviarte un pouco, sair de Regotorto e explorar outros mundos? Sí, o mellor, pero bueno, non teño presa ainda. Non tes presa, non? No, estou ainda. Bueno, falemos das túas influencias. Decías antes que os westerns están moi presentes na túa obra, de feito, despois falaremos desa obra un poquinho máis polo miúdo que estás a preparar agora, pero falanos desas influencias. Sergio Leone, David Rubín, Emma Ríos, o manga, porque incluso hai historietas que teñen o sentido de lectura xaponés, non? Sí, bueno, as primeiras que facía, os primeiros que fixen, cando tiña 13 ou 14 anos, pois facía sen sentido manga, porque eran, sobre todo eu que lera daquela era manga, One Piece, Dragon Ball e cousas así, e bueno, agora xa adotei o sentido de lectura occidental, pero bueno, as influencias sí que están, sobre todo debuxantes de manga, Eiichiro Oda, Akira Toriyama, E despois tamén xente como a David Rubín, que sempre gustou moito. Que está aí presente, sí. Non? Bueno, unha curiosidade, isto xa é curiosidade. Cando comezas a sacar as túas obras co sentido de lectura xaponés, bueno, agora a xente xa está moi acostumbrada, pero houve alguén que che dixo, oi, isto está al revés. Sí, sí, ao principio sí, miña mãe aí tamén decía. Sí, porque temos que dicir que estamos aquí coa mamá do rapaz, eh? E que che dicía a tua nai? Dice, neno, pero isto está al revés, pero, dios mío de mi vida, pero como vamos ler isto así? A xente non che vai ler. Sí, bueno, xa estaba un pouco feita a ver os libros de One Piece no comedor, é iso, pero bueno, decía, era mellor que os fiaxes de outra maneira. Bueno, as nais sempre dando vos consellos, sí, sí. Xa sabes, xa sabes. Ao final fixenlle caso. Pois sí, oye, vas ter aí un pouquiño de mérito, tamén a obra do fillo. Bueno, todas elas autoeditadas. Sí. Sí. Sí, bueno, do momento fai coa así unha edición, o típico, así, fanzine de fotocopias, ou fai coa... Como fanzine de, sí, de sempre, sí. Non? Do momento non me complico moita vida coa edición. Pero como te sintes na túa faceta de editor? Porque, bueno, debuxar, parir a historia, escribila, despois editala, sentes te a gusto? Sí, no, sí, a verdade é que me sinto moi cómodo facendo así. A ver, ao mellor, por exemplo, no próximo cómic que saque, pois gustaríame facer así o mellor as capas máis duras ou iso, pero bueno. E tes pensado continuar coa autoedición? Bueno, supoño que este será un camiño, non? Para chegar a, é dicir, a que algunha editora se fixe no teu traballo e te edite algún día, non? Sí, dicir, bueno, vou me dedicar a crear e que edite outro. Eu de edición e o de autoedición e iso, empecéi a facer, por exemplo, fun hai uns anos, cando empecéi a Viñetes Atlántico, entonces ensinar ellos orixinais a David Rubín e a Manuel Crane, e iso, entonces dixeronme que o que tiña que facer ao mellor era así autoeditalo, aínda que fose así en fotocopias, e ao mellor ensinar así a xente, iso. Entonces, uh-huh. E aí estás, non? Sí. No, bueno, estuveches no Autobán este ano, que coincidimos aí no Autobán en Coruña, sí, sí. Non? E tamén estuvestes en Ourense, non? Sí, no, que tal? No, ben, moi ben. Moi ben os dous. Que se sacan limpo deses encontros? Pois, bueno, sobre todo coñecer a xente que fai cousas ou mellor un pouco parecidas ás túas e coa que compartes gustos e iso. E, bueno, xente con moito talento, uh-huh. E iso e, bueno, anímate un pouco tamén a seguir. Sí, non? Porque supoño que cambiaredes impresións, non? E se algún está un poquinho máis baixo de moral, bueno, sempre están os compañeros para animar, non? Sí, sí, no, sobre todo coñecer iso, coñecer a xente así... facelo así un pouco, sí. Coñecer xente, sobre todo. Ti, onde te ves dentro de 10 anos no mundo da BD? Veste seguindo neste mundiño? Sí, supoño. A intención teño, pero... Sí? Sí, bueno, sería o que me gustaría facer é adicarme á banda deseñada, pero, bueno... Pouco a pouco, non? Bueno, tua nai dicía antes que... Porque preguntaballe... Bueno, que che parece o teu fillo aí, 17 anos, menudo nivelazo, e dicía, tú, aínda non o creo. Así que está dicindo ela así que a cabeza, sí, sí, así que tens que esforzarte para... Sí, bueno, de momento tamén teño que... Di miña mãe, tens que sacarme a charlato primeiro. Que estás no último ano. Sí, sí, estou. Sí, e que tal os estudios? Ben, van indo, non? Bueno, alegrome logo. E agora xa, contanos un poquinho máis polo miúdo ese novo proxecto no que estás traballando, ese western, como western galego, baseado nun unha peli de Peckinpah. Sí, bueno, de momento, a ver, a idea xa tiven hai 2 anos ou algo así, pero era así unha idea como facer unha pequena versión de Pat Garrett e Billy the Kid, pero un pouco caleguizando, non? En vez de Pat Garrett sería Sean Garrett, que agora un bello amigo de Salustio, que agora é inspector de medio rural, entón vai prohibir facer a matanza do porco como quere facer e todo iso. Pero bueno, a verdade é que está un pouco aí medio no caixón a historia. Por exemplo, este por un saco de patacas estaba debuxando esta nova e comecei a debuxar por un saco de patacas e iso. Está un pouco sempre... Aí, non? Sí. Bueno, comezo con isto, salto a outra cousa... Depois xa teño debuxadas unhas cantas páxinas a lápiz, pero así a tinta ainda ningún... E cantas páxinas vai ter? Sabes ti máis ou menos a extensión xa? Pois non sei, ao mellor eu tiña pensado nun principio facer 2 volumes de así 20 algo páxinas, así uh-huh. Facelo en 2. En 2, non? Uh-huh. Bueno, pois a ver se non te leva moito tempo que temos ganas xa de verte nunha obra así un poquinho máis extensa, a ver que tal. Bueno, pois, Cristian, algún evento así a vista onde vas a estar participando ou polo de agora estás descansando? No, polo de agora estou descansando. Sí, non? Sí, de momento. Bueno, sí. É moi curioso tamén, teño que dicilo que, por exemplo, no Autobán, onde estivemos nos neste mundiño da autoedición, Cristian, eras unha persona coñecido no mundillo, e a pesares de ser moi xoven, porque había xente de todas as idades, pero ti con 17 anos, ti e máis Ismael, que era desos sí. máis noviños. Sí, bueno, Ismael ainda era máis novo. Bueno, pero sí que te des sona, no mundillo. No como se sinte un? No, a verdade é que no mundo así, cos debuxantes e iso, sempre me sentín así como moi acollido e iso, sempre se portaron moi ben, a verdade, todos. Uh-huh. Todos os debuxantes así, non sei. Pides consellos? ¿Eh? Sí, sí, sempre, ¿sí? A verdade, sempre pido consellos, sempre. Uh-huh. Eles dan chos. Sí, sí, da, encantado estamos. Bueno, pois, Cristian, moitísimas gracias por chegarte dende Ortegal vir aquí compartir uns minutiños nas metrópoles delirantes. Que teñas moitísima sorte e xa nos veremos por aí, polos eventos de autoedición. Dentro de pouco, a ver se nos ves presentar ese western a galega. Moitísimas vale. gracias. Vale, graciñas a vos. Galicia, calidad de quien se fue de cacería, dejando que se tiñeran de chapapotes los azules de tu madre. Pero si España fuera un donut, Madrid no existiría, y Albacete tendría una playa. Y tú estarías ahí, ahí a la verita mía. Oh, Galicia, calidad. ¿Dónde está Bin Laden? En el fondo del mar. Solo Dios Alá lo sabe. Oh, Galicia, saco veo ría baixa, tu costa negra, que no habrá mano en este mundo que limpie de chapapote ahí en lo profundo de tu mar. Pero si España fuera un donut, Madrid no existiría, y Albacete tendría una playa. Y tú estarías ahí, ahí a la verita mía. ¿Dónde está Bin Laden? En el fondo del mar. Solo Dios Alá lo sabe. O señor B trae agora un cómic que describe unha sociedade caótica, protofascista e cun enmascarado que ben podería ser un peliqueiro de Laza. Un libro que podería ter escrito Orwell ou Bradbury e que, ademais de entreter, plantexa varias cuestións filosóficas sobre a liberdade e a violencia. Todo moi acaído nestes tempos. Good evening, London. Allow me first to apologize for this emergency channel. I do, like many of you, appreciate the comforts of the everyday routine, the security of the familiar, the tranquility, repetition. Bloody hell. I enjoy them as much as any bloke. But in the spirit of commemoration, whereby those important events of the past, I thought we could mark this November the 5th, a day that is sadly no longer remembered, by taking some time out of our daily lives to sit down and have a little chat. V de Vendetta é unha banda deseñada escrita por Alan Moore e debuxada por David Joy, que parte da premisa da rebelión dos individuos frente aos reximes autoritarios, eses totalitarismos que controlan todos os aspectos da vida e do pensamento. A obra sitúase nun escenario distópico e ten unha mensaxe de gran profundidade política. Estamos no ano 1997, rematou a Terceira Guerra Mundial, e Inglaterra deu en se converter nun estado fascista. Son tempos de escuridade e desesperación, e neles aparece un misterioso individuo que se fai chamar V, que ataca os intereses e os axentes do estado, creando o caos. Verily, this vicious swaz of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it's my very good honor to meet you and you may call me V. Mais, quen é V e por que anda á procura da venganza? I'm Evie. Evie? Evie. Of course you are. What does that mean? It means that I, like God, do not play with dice and do not believe in coincidence. A resposta ven da man de Evie, unha rapaza de 16 anos rescatada polo misterioso protagonista de ser violada e asesinada. A partir dese momento, o destino de Evie queda unido ao de V, e mediante a relación entre os dous personaxes imos coñecendo o pasado e, sobre todo, o obxectivo de V. Voilà! In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin, vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition. O guión de Moore é magnífico, complexo e ben inzado de citas que van desde Shakespeare ata os Stones, que afonda hábilmente na crítica ao ser humano e na disquisición ética de se o fin xustifica os medios. Nesta obra, que nos seus inicios foi en branco e negro e a que despois foi engadindo cor, David Joy fai un traballo soberbio e soubo dotar o libro dunha identidade propia que trascendeu máis alá do cómic, ata converterse nun símbolo de loita contra as inxustizas políticas e económicas. V de Vendetta é unha historia de venganza, de loita, de liberdade, complexa e densa, das que incitan a reflexionar sobre a humanidade e o futuro que nos agarra. El fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical, deben salir de algunas de las grietas. Delirante. Temos sentado na mesa das metrópoles a un artista que leva máis de 20 anos dedicándose ao cómic, a ilustrar libros infantis e juvenís, traballando tanto para editoriais de aquí como a de Estados Unidos. En estes 20 anos conseguiu, como a di el mesmo, que lle paguen polos seus garabatos emitindo facturas incluso. Non é pouco tal como está o mundo. Fran Bueno, benvido ás metrópoles. Hola, moitas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí, así que emitindo facturas e todo. Agora co que se leva iso de facer todo en negro. Ai, no, pois pues para mí é un orgullo moi grande que cando empecé nin tiñamos epígrafe no autónomos. E agora en cal estades enmarcados, porque iso é un cachondeo, vamos, sí. Eu que me dedico a televisión tamén e tal, eso estou en Toreros. Eu estaba en Toreros tamén, pero non, agora estamos en Artistas Plásticos. Ah, bueno, bueno. Hai moito que me din de alta, xa non recordo, pero bueno, me acordo que sí, que estaba cos Toreros e despois cambiámonos xa. E que hai epígrafes totalmente delirantes, sí, sí, para os artistas, os que nos dedicamos ao mundo do faranduleo, é unha cousa maravillosa, vamos, delirante. Bueno, xa está nas librerías a túa última obra, Catálogo Oneroso de Beleza Gratuita. Mira que somos dados a facer listaxes de multitude de cousas, de propósitos, e a mirande partes das veces totalmente inútiles, pero de cousas bonitas. É a primeira vez que o vexo e a primeira vez, sobre todo, que o leo. Que nos propós neste libro que teño que adiantar que é estupendo? Pois nada, bueno, é eso, un libro moi personal realmente, no que fago a miña lista das miñas cousas preferidas. Por eso é moi personal, porque realmente é o que máis, bueno, xa o digo na introducción tamén, o que máis me emociona, o que máis me motiva para vivir, e seguramente deixei cousas que a mellor noutro momento poñería, por eso xa digo que é aberta, que, bueno, non digo que vaya a facer un segundo número, pero, bueno, nunca se sabe. E nada. A verdad que tamén digo no prólogo que non é unha idea excesivamente original, porque isto é certo que non é. O sea, eu recordo ver un corto de Jeunet, o director de Amelín, que era precisamente eso, listas de... Vino hai moitos anos, creo que foi cando se estrenou Delicatessen, antes puxeron ese corto, e un corto que a mí me fascinou, me pareceu unha idea maravillosa, que de feito repite en Amelie en algún momento, en algunha escena, e eu simplemente quixen facer a miña lista, nada máis que eso. Joé, pois, acabame de salir, joé, é preciosa. Pero bueno, que te motivou a facer esta historia e contado deste xeito? É dicir, eu lín nalgúna entrevista túa que dicías, bueno, eu é destes libros que eu fixen porque me gustaría a min atopalos nunha estantería dunha librería e que nun o hai. Este que se te pon o sorriso e que se dá sí. Bo rollo, non? Sí, bueno, a ver, esta é unha idea que tiña hai moitísimo tempo, que aproveitei o Castelao para levala a final, para acabala dunha vez, non? Pero é algo que eu tiña moitas ganas de facer, de celebrar o que me rodea o entorno e tal. E tamén ten unha parte de rebelión un pouco contra esas historias que eu creo que hai moitas, de que son como negativas, tristes, amargas, e teño oído moitas veces tamén unha cousa que a min me poñía dos nervios, que era que a felicidade non se pode facer arte. E eu digo, é unha chorrada enorme. Sí, pero escoitacho. Eu teño escoitado eso moitas veces, que non era nin, que digamos que a felicidade non era interesante, non era atractiva, non tal. Entonces, eu nese aspecto son moi rabudo, e cando hai unha cousa que me toca as narices sempre me revelo un pouco. Entonces, para min isto é a miña demostración de que iso é completamente falso. A miña, porque evidentemente hai, pues xa hai, de feito cito alguna desas obras maravillosas como Cantando bajo la lluvia ou Historia de Filadelfia ou cousas así que son pues eso, completamente positivas, sin deixar de ser críticas ou todo que ti queiras, e que me parecen estupendas. Me parece unha actitude vital pues moi, moi maravillosa. Vamos. Un pouco alonxarnos desa idea que temos de que os artistas atormentados son os que fan as mellores obras, non? Exactamente. Que tens que estar nun estado depresivo, sí. Que tens que estar bo para crear, sí, non? Sí, non, esa é unha imaxe, é un tópico que eu estou completamente en desacordo. Inda que haxa alguén que sexa así, que non... Sí, non, evidentemente, non, no, e cada un pode funcionar como mellor lle pareza, pero é certo que eu percibo moitas veces esa corriente de que hai... Pois unha actitude que se supón que tes que ter para ser un verdadeiro artista, e eu, bueno, non a comparto en absoluto. Bueno, neste catálogo atopamos elementos que están aí, ao alcance de todos, pero tamén vivencias personais, anécdotas que descobren anacos íntimos da túa vida, música, viaxes, os teus fillos incluso, sí, non? É un pouco como desnudar a alma, non? Sí, xa mo teñen dito. Bueno, pero che digo que é moi personal, e realmente así. Eu, aquí, bueno... Bueno, cicatres con din cousas vergonzosas, pero demasiado vergonzosas para poñala no libro, pero bueno, é certo que fun completamente sincero. Estas son cousas que a mí me importan de verdad. E tamén o digo no prólogo, o sea, este é un libro que eu fago para os meus fillos. O sea, que teño intención de que me coñezan, teño intención de que aprecien a vida, de que sepan o bonita que é a vida e canto se pode chegar a disfrutar, ¿no? Bueno, ademais de ser un catálogo de cousas bonitas, é tamén un catálogo de retranca moi poética. En todas as páxinas hai unha reflexión. A vida, ás veces, vai tan a presa que esquecemos a beleza das cousas pequenas, non, Fran? Sí, bueno, sí. É certo, e, bueno, dou fe. Desde logo, eu agora estou super estresado e super apurado, pero é certo tamén que eu necesito pararme en algún momento, ver unha película, ler un libro ou mirar ao céu, mirar as calles da cidade. O sea, eso eso que se di que a beleza está na, no ollo de que mira, eu, eso sí que o comparto. Eso é outra cousa que se di moito e eso é algo que eu sí que comparto. E eu sou moi contemplativo e me gusta, o sea, me gusta pues, mirar as cousas, pararme e mirar simplemente. Esta non é unha ave de uso. Eu, bueno, hai certa experimentación, non, na narrativa, un minimalismo que se fai moi seductor. Gústache buscar camiños novos. Bueno, aí Miguel Anxo no prólogo fala deso e bueno, teño que decir que ainda non lín o prólogo, sí. Sí, pues, porque no. Sí, que... eu dixen, ui, é de Miguel Anxo, teño que sentarme con calma e con tempo para ler o que escribiu Miguel Anxo de Fran Bueno. Sí, no, a verdade que ainda non lle agradecín públicamente, pero teño que agradecer. De feito, debo lle un café con leite e un croissant que eu pago con... No que, é barato, no. É barato, sí. Isto vai con factura tamén ou en negro? No, de todas formas regateamos, porque ofreciñe un café e ele díxeme, polo menos un croissant tamén. ¿No? Pero bueno, teño que agradecer moitísimo o prólogo, porque é un prólogo precioso, maravilloso. Supoño que todo o que vende Miguel Anxo escribe como... E bueno, o tema da experimentación, eu non a busco per se, o sea, non é algo que me interese encontrar ou non é algo que eu... co que eu disfruto especialmente. A min sí, me interesa si cadra máis a expresión e neste caso a idea xurdiu, me parece que era a mellor forma de contar o que quería contar e foi así. O sea, eu creo que realmente é certo que moitas veces a creatividade obedece á necesidade de contar algo dunha forma determinada e, bueno, pois saliu así. ¿No? Bueno, o fío de isto. Eu onte na casa estaba lendo isto aquí na contracapa. O xurado destacou. Abrimos comiñas, a perfección técnica, o desenvolvemento das posibilidades. Bueno, tendes que lelo. Cando ti lees unha cousa destas, dios mío, que dá a miña obra. Eu que dis ti, non sabía que isto iba a dar pa tanto. Sí, a verdade que sí. Pero bueno, a min eu teño que reconhecer que me gusta, que valoren a miña obra, que a poñan polas nubes, non vou dicir que non me gusta, realmente sí que así. E eu agradezo moitísimo. O contrario sería falsa modestia tamén, sí. Non? Así que non estamos aquí para iso. Bueno, faltan tres fichas por debuxar neste libro. Sí. É porque non se pode debuxar algo que non existe neste mundo? E falamos, temos que falar. Sí. A paz, a esperanza e máis a xustiza. Sí, de feito, algún amigo xa me dixo que fixen eso porque non existe neste mundo. Pero realmente... Si se interpreta así, pois pareceme ben, non hai problema, e en certo sentido é certo. Pero a miña idea, máis que nada, era que, bueno, quería unha forma de cerrar, de chegar ao final un pouco con suavidade, non rematar con unha ficha máis, con un dibuxo. Entón, esa forma de rematar sin dibuxos, digamos que retrasaba un pouco o final e o suavizaba, como que frenabas un pouco antes de chegar ao final definitivo. A parte de que son cousas que eu quería destacar na lista, pero creo que son ideas e ás veces unha palabra vale máis que mil imaxes. E non é porque realmente non quixera debuxalo, sino porque realmente quería facelo así. Poñer a idea e deixar aberto a interpretación. Cada un que pense, que vexa o que lle dé, o que lle pete. Bueno, esta obra coido que tamén é moi especial, non? Xa que a primeira na que tanto debuxo como guión é teu. Sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, teño escrito outras cousas, bueno, incluso publicado outras cousas que escribín, pero digamos que a máis importante sí que é esta. Vas a continuar por este camiño de facer... Sí, sempre pensei escribir cousas miñas, tamén é cuestión de tempo e tal, pero sí, evidentemente, cando acabe, bueno, ahora mismo, vamos a ver, teño que acabar unha cousa para Estados Unidos antes de que acabe o ano, que o levo chungo, pero bueno, teño que acabalo. Teño un traballo pendiente con Diego Ameixeiras, que bueno, xa me facilitou o guión, é unha historia super chula que vou facer e non sei canto tempo me levará, porque me eternizo unha barbaridade. Pero unha vez que acabe eso, sí que teño unha idea para unha historia que me gustaría facer. Pero, bueno, non é exactamente nisto. Eu creo que sea unha historia máis a uso, digamos, non? Máis... non quero contar moito tampouco, porque non... Ben, bueno, nos entendémolo perfectamente, sí, que non quero adiantar. Pero, bueno, nada. sí que quero contar máis historias miñas. De feito, pois, bueno, tiña a posibilidade de continuar a serie que se vai empezar a publicar ahora en Estados Unidos. Pero parei un pouco porque... teño moito interés en facer cómics escritos por mí mesmo, non? A ver como vai. Bueno, o fío dos Estados Unidos, eu vache facer esa pregunta, ti foches o primeiro galego en traballar para os Estados Unidos para unha editorial dalá, con Image, sí. Concretamente. Uh-huh. É dicir, ibache preguntar se seguías por ese camiño, pero xa veixo que sí, non? Que estás aí. Sí, bueno, eu xa hai moitísimo tempo que por primeira vez publiquei con eles, creo que hai 10 anos ou así. Despois de traballar con eles, hai 18 números que fixen de sí. Noble Causes. Sí. Ao pouco, pois, volvín a falar con Jai Farber, o guionista, e lle comentei que quería facer outra historia, que é a que se vai empezar a publicar agora. Pero que pasa? Que dixen, dame todo o tempo do mundo, porque non quero fechas, porque quero facelo aí a muerte e tal. E que pasou? Que estuve en 8 anos. Ah, caramba, colle uno con tempo, sí, colle uno con tempo, bueno, fun facendo outros traballos, tuve en fillos, cousas. Bueno, cousas interesantes, sí, tamén sí, importantes, ¿eh? Pero que quitan tempo facer os cómics, non? Entón, bueno, por fin vai a empezar a sair, o que pasa que eso, son 4 números, é unha miniserie, ca que estou realmente moi ilusionado, para min é o título, traballo. Título, temática... Título é, bueno, xa se publicou en Galimatías, na revista del Patito, os dous primeiros libros. Aquí se chamou Amor Inmortal. Uh-huh. E, de feito, iba a se chamar Undying Love ali en Estados Unidos, pero pasou algo moi curioso, que viñeron outra parella creativa, a Image, co mismo título, pero unha historia realmente moi parecida. A historia era claro. Bastante parecida. E nos pediron se se podía cambiar o título, entón cambiamos. E agora en Estados Unidos vai se chamar Graveyard Shift, que bueno, é algo así como turno de tumba ou turno de noite. ¿No? E nada, pois eso. E a temática? A temática pois, é de vampiros e policías. Oh, é unha cousa que mola moito. Eu paseino super ben facendo, é super divertido. Xa che digo, para min é un traballo do que estou orgullosísimo. Estou deseando que saia e a ver como vai. De todas formas, vaya como vaya, para min é un dos meus traballos máis importantes. Bueno, vais a ir en Estados Unidos, dís, non? Vais a ir en Estados Unidos en decembro. E aquí? Sempre que me encontro con Gema Cesar me pregunta, bueno, acabaches eso, cando publicamos? Tal. Supoño que sigue interesada, hai moito que non a vexe, pero bueno, en principio, a ver, temos que falar con ela, pero bueno, isto xa che digo, igual agora xa non pode o que sea, pero... A ver, si podemos con el patito, pues falíamoslo seguramente en castelán e en galego, bueno, xa se vería. A verdad bueno, que non hai nada fixo por ahora. Pues con calma, pero que chegue, aquí sí, para ler a obra. Bueno, ademais de autor de cómica, dígase tamén a docencia. Es profesor sí. No garaxe hermético. Uh-huh. De que área te ocupas? Gústache? Gústame ¿sí? moito. Ah. Gústame moitísimo porque... vexo xente. E eso é súper importante. eu paso moi ben nas clases e a verdad que hai moi moi bo ambiente na escola desde eso empezamos hai 3 anos e do que me ocupo é da asignatura de entintado tradicional porque tamén hai entintado digital do que se ocupa Miguel Porto e ocupo-me dunha asignatura que se chama destrezas técnicas que engloba pois anatomía, perspectiva, cousas desse tipo, non cousas que vai ben coñecer, non para dibuixar un poquinho. Así que ajusto, no garaxe. Moi ben, a verdade que sí, moi ben. Bueno, tivemos antes a Cristian Fojón no programa, ¿no? Uh-huh. Dixo que o mellor que poano que ven que tamén estaba el recalaba el no garaxe sí, hermético pois, que ten gana de ir. Estupendo, porque a verdade está entrando unha xente, moitísima xente con moita capacidade, que dibuixa moi ben e eu creo que hai realmente xa persoas que poderían publicar, non? Uh-huh. Calquer sitio. Bueno, que seguimos estando aí Galicia, sí, non? Claro que sí. Aí sí, na cresta da ola da BD a nivel non solamente nacional, sí. Senón tamén internacional. Uh-huh. Bueno, Fran, pois eso, que estás liadísimo, que nos uh-huh. encantadísimos de que estés liado e que o disfrutes tanto. Uh-huh. Moitísimas gracias por esta obra. Que non sei se o dixemos, pero é a obra gañadora do Castelao do pasado ano 2013, que, por certo, publicada un ano despois, e case sen darlle difusión. Que sí, pasa? Sí. Bueno, sin comentarios. Mellor non afondar na ferida, non? No, prefiro primeiro falar coa Diputación e se cadra despois. Nos tiñamos o sea, moita gana de ver a sí. obra, decíamos, bueno, pero cando, sí, despois no, dun ano, pois aí estaba. Bueno, sí, tardou un pouco, pero bueno, ao final pero aquí está, saíu. Sí. Aí está. Sí, estamos tendo, bueno, Vámonos deixando. Vale, pois moitísimas gracias, Fran, de verdade. Gracias a vos outra vez. E, bueno, felicidades polo programa, de verdade. Moitísimas gracias, e o Gallá, que non sei esa última, a verdadeira vez que pases polas metrópoles para contarnos das túas cousas. Moi ben. Gracias. Gracias a vos. O tempo das novidades e temos unha mala noticia. Tiñamos que ter aquí na mesa, ademais do señor B, tamén a Javi, da Gata Tola, ese libreiro que vende cando en vez con esa ilusión e con esa forza. O libreiro entusiasta. Efectivamente, que tiña que estar aquí nesta mesa, pero que por cuestións de saúde, porque anda o tempo moi revolto, que pasamos dos 25 graos ata os 14 así de golpe, pois colleu un pequeno catarro, púxose afónico e dixen yo, mira Javi, para vir e querer falar e non poder, é mellor que quedar na casa coidándote. Na miña terra dice que non se pode dormir. Mirco cuo aire. Non me dijas. Sí. Bueno, hai que preguntarlle a Javi a ver se... No, eu penso que máis outras cuestións, eh? Sí. De que ten unha rapaza pequena, que tamén se lle puxa así maliña, e todo se peja. Xa. Que mal pensade vostede, sí, señor. Sí, sempre, sabes. Sempre, sabes que non? Sí. Bueno, pero el díxonos. Bueno, eu que iba a falar desto, así que en vez de Javi, vai señor o señor B, que nos dé unhas pinceladas desas novidades, non? Sí. Pois veña, comenzamos. A primeira delas, eh? Alabaster, de Osamu Tezuka, que é unha destas obras nas que Tezuka lle dá unha volta ao ser humano, á maldade do ser humano. Despois do libro dos insectos humanos, nesta ocasión, pois Tezuka preséntanos a un atleta negro que é rexeitado por unha muller, pola muller que lama, precisamente por ser negro, que se sume nun estado de rabia que o leva a matar a outra persona e acaba no cárcere. No cárcere, un ancián dalle un rayo que pode voltalo invisible. Este invento permítelle vingarse da humanidade baixo o nome de Alabaster. Tezuka crea aquí un vilán complexo, perverso e moi humano. Desatou controversia entre os fans de Tezuka hasta obra, cando se publicou serializada na revista Weekly Shonen Champion, sorprendeu-nos, non? Despois de facer Astro Boy e despois de facer así unha BD un pouco máis amable, que cambiara totalmente de paso e se dedicara a contar as maldades do ser humano. As miserias, non, do ser humano. É unha edición de Astiberri, non? É unha edición de Astiberri da colección Sillón Orejero, editada en rústica con solapas, de 488 páxinas. 488? Porque, sí, porque os japoneses, porque xa postos a dibuixar, para que facer 20, se podes facer 400. E o prezo? O precio son 26 euros. 26 que non euros. É, non, bueno, son, non son nada, cartos. Claro, non son cartos. Cartos. Para 488 páxinas. Si do mestre Tezuka, sí. Pois non é caro. Sí. Bueno, que seguimos? Seguimos con un mestre que seguramente a Fran Bueno lle gusta, porque sabemos que a Kiko polo menos gustalle, sí. Que é Moebius, El mundo de Edena. Edítase un integral de tamén 400 páxinas a cor, 39 euros, editado en cartoné. El mundo de Edena é unha historia que conta as peripecias de Atán e Estel a súa chegada ao planeta Edena, inspiradas nun universo similar ao das historias de ciencia ficción que o autor publicara a finales dos 70. É un compendio de toda a obra de Moebius. Da instintoterapia de Guy Claude Burger, o universo onírico do antropólogo Carlos Castaneda, pasando pola sexualidade ou a tecnificación do mundo. Un percorrido por todos os estilos pictóricos dun dos maiores autores da historia do cómic. A ratos utilizando unha linguaxe claramente simbólica e a ratos asomándose directamente ao surrealismo. Moebius. Un imprescindible. Sí, todo o que veña de Moebius sempre é imprescindible. Logo temas tamén unha galega que está estrenando obra en España, non? O seu sí, Pretty Deadly. Pretty Deadly, que en España vaise traducir por Bella Muerte, unha BD de Kelly Sue de Koenig e Emma Ríos, que edita Astiberri, 160 páxinas a cor e 18 euros. Un western gótico no que de Koenig e Ríos parten dun western de aspecto clásico para darlle unha volta distorsionable e convertilo en algo totalmente novo, donde buscan ese mundo siniestro. Máxico tamén. Máxico, onírico, bueno, esas cousas que parece que, polo menos a Emma sabemos que lle gustan. Sí, decía Emma que para facer este, para debuxar esta historia, que se pasou moito tempo vendo unha película ao día de vaqueros, de western, que é la ou de samurais. Ou de samurais, sí. Que máis ou menos é o mismo. É o mesmo, non? Ela inspirase moito en Sergio Leone, en toda esa estética, en toda esa... Kurosawa. Sí, sí, en todo ese ritmo narrativo. Decía, bueno, pois vi moita película de Leone, vi moita película de samurai para estar á altura dese guión, non? Tan escuro e tan onírico que confeccionou The Koenig. Desde logo, o guión é moi bo, evidentemente. Pero o debuxo é unha verdadeira obra de arte. É dicir, Emma desplega todo o que ten aí. A súa artillería pesada. Toda a artillería pesada e fai cousas verdadeiramente maravillosas. Sí, a portada sí. Do número un é brutal. Brutal, perfecta, preciosa. Inventaron un personaxe que se chama Ginny, que é a Bella Muerte, que ten un tatuaxe na cara, que é un personaxe como moi icónico que eu creo que se vai a converter pois un pouco como a máscara de V de Vendetta ou como, sí. Como outro tipo de personaxes, non? Que son moi recoñecibles e que se van a converter en un icono. Emma quedou moi contenta deste traballo e tamén do traballo de Santiago García, que fixa a traducción o español e que tamén colaborou con elas dúas para sacar a luz este Bella Muerte, Pretty Deadly en español. Por fin, como dicía ela, a súa obra xa traducida e xa aquí en España. E moitos que estaban agardando que saíse ese traballo. E felicidades, Emma, dende aquí. Que máis? Temos algo máis? Pois temos algo máis. Temos un cómic, tamén así un pelín gamberrete, que sí? Se chama Independencia, que é de Josep Busquets e de outro gamberrete. Non coñezo estes dous homes. Que se chama José Ángel Ares. Ah, José Ángel Ares. Editado José por Diábolo Edicións. Ah. E en Independencia, pois, Ares e Busquets, pois, danlle unha volta de tuerca a este rollete que leva más Rajoy. Más e máis Rajoy. Sí, ¿eh? Este rollete de facemos un referendo, non facemos un referendo, é legal, non é legal. Bueno, fan chistes a base deso. Uh-huh. É un TVO que desde logo... Eu penso que é a primeira obra que trata así directamente o tema do referéndum de Cataluña, non? Así dese tono tan, bueno, lixeiro, non? Como para quitarlle peso a esta problemática. Sí, e desde logo, bueno, eu creo que é necesario, non? Que, bueno, xa se están poñendo un pouco pesados todos e un pouco serios demais, igual co tema, está moi ben facer algún chiste desto. Ademais, o cómic está moi ben, porque eles, supoño que foi un traballo por encarga e eles dicían, bueno, pues, como vamos a afrontar este cómic, como vamos facer, vamos facer unha historia longa, imos facer un thriller, imos facer unha de vampiros, así con independencia, pero dixeron, non, imos facer historias cortas, que a mí me parece acertadísimo, porque así tamén deste xeito incluen unha cantidade de personaxes importante, que tamén reflicten un pouco todos os puntos de vista deste conflicto, non? Ou desto que temos aí en Cataluña, que a ver como se arranxa. Sí, home, desde logo da mente de un vasco e un catalán ten que salir algo bo. Ten que salir algo bo e algo jamberro tamén. Ademais, o estilo de José Ángel Ares é totalmente distinto a ser Rosa e Javier, non? Que era unha novela de corte social, de reflexión que poñía en riba da mesa pois esa problemática como era a drogadicción. Sí, ademais, e con isto é distinto. E ademais en cor. Sí, sí, maravilloso e o debuxo tamén, un poquinho afastado do que decíamos. A portada é moi bonita. Sí, non? Sí, cunha mensaxe. Ten un torito, cunha bandeira... Ah, sí, sí. Ten un señor aquí indignado con unha corbata cos cores da bandeira española que dice, no puede ser, en que he fallado, el novio de mi hija es catalán. E con esto xa deixamos a porta aberta para que a xente lea esa independencia de Josep Busquets e de José Ángel Ares. Por último? Por último, temos unha obra de un señor de Tui, como a conductora das metrópoles. Sí, sí, somos do mesmo lugar. Facendo patria aí. Facendo patria. Pois un cómic de Víctor Coyote, Trecómic e libro ilustrado, titúlase Tío Budo, editado por Fulgencio Pimentel, primorosamente. Unha editora como todo que fai, Fulgencio. Sí, sí, a verdade é que coida moitísimo a edición e dá gusto ver os traballos destes homes editados. Cartoné, 48 páxinas a cor, é un libro infantil. É un libro, según eles, para os que teñen sobrinhos, supoño que tamén valerá para os que teñen fillos. Non, y... non vale para os que teñen fillos, non, é solo por sobrinhos, porque aí ponse de manifesto o que pode facer un tío, o que sabe un tío, porque o que sabe un tío non o sabe o resto da humanidade, un tío ou unha tía. Así que o libro aí esconde o seu segredo. Efectivamente, ¿no? Ademais da historia que nos conta, que é preciosa, que nos vai dicir vostede de que trata, pois hai que descubrir eses consellos, eses trucos para ser un tío perfecto, un tío 10. É maravilloso. Pois mira, vou vos contar. O protagonista desta historia é Budo, que claro, ten dous sobriños, que se chaman Toncho e Gatina, que o que máis desexan no mundo é que o seu tío, o tío Budo, afeite a barba. Según eles, a barba dalle un aspecto fiero, pero nada máis lonxe disto, Budo é todo corazón. Tanto que decide facerlle un regalo moi especial aos seus sobriños. Pero non vai ser doado, e cando xorden os imprevistos, chega a hora da improvisación. Isto é o que podemos contar. Hasta porque, como ti ben dis, é un conto insenioso, divertido, cunha mestura de situacións cotías e fantásticas, e que dá unha serie de consellos para ser bo tío. Efectivamente, sí, sí. Non é a primeira obra que fai, porque xa participou en números da revista Madrid, en algunhas publicacións colectivas, Acordes e Viñetas, El Ojo Clínico, La Historia del Blues. Bueno, xa fixo máis cousas, pero esta é a primeira que fai el só como autor exclusivo e dedicado ao cómic. É un libro precioso. É un libro maravilloso, que ten un debuxo. A mí sorprendeume, porque xa che digo, sendo de Tui e vendo un pouco que porque facía Víctor... os de Tui debuxades mal ou que? Non, bueno, eu sí. Eu particularmente sí. Debuxo moi mal. Non sei facer, a mí me faz un jato e podo facer calquer cousa menos un jato, non? Tes outras virtudes, eso tamén hai tamén, que decirlo. Bueno, iso xa cada quen que diga o que teña que decir. Pero eu que sempre vivín de preto a Víctor Coyote, que vivíamos na mesma cidade, no mesmo entorno, pois pues, iso, coñecía do lo de músico, de curtas, de facer de actor o casi personalmente, pero cando vexo que fai un cómic, digo, ño, Víctor Coyote, isto hai que velo. E a verdade é que moi, pero que moi ben. E hai que lembrar tamén que estes días sacou o disco. Así que é tamén verdad, hai que... Verdad, que o presentou en Camiña. O 8 de novembro, presentou en Camiña o seu disco. En Camiña, o último disco. A súa penúltima reinvención como músico, que nunca hai que decir a última. Non para. Non para. Bueno, pois aí están esas recomendacións. Javi, botámoste de menos, inda que aquí o señor... Bueno, eu non te voto nada de menos. Ai, bueno, non digas eso, home. Bueno, sí que te voto bueno, de menos. Bueno, veña. Moitísimas gracias, señor Ben, por nada. Estar con nós e de facernos esas recomendacións. Ata vindeira semana. Ata vindeira. Chiamos en @metrópolesd. Nesta emisión falamos con Fran Bueno, un autor que xa ten unha longa traxectoria e que, co seu catálogo oneroso de beleza gratuita, ven de enriquecer aínda máis a BD galega. O señor B trouxo un deses cómics que non se sabe se son máis literatura ou pintura, unha obra de arte, en todo caso, un imprescindible que, vendo como vai o mundo, só agardamos que non sexa profético. Tivemos unha conversa con Cristian Fojón, un autor o que xa hai tempo que tiñamos ganas de ter no programa e que de seguro fará cousas moi importantes na BD. Nas novidades desta volta tivemos o señor B, e únicamente resta recomendarvos que visitedes a páxina web metrópolesdelirantes.com. Seguídenos no Twitter en @metrópolesd, onde seguimos falando DVD. E lembrade, le de banda deseñada, porque cos libros aínda temos dereito a decidir. Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio. D'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col canta el poeta. Des d'una àrea de servei, la meva terra és com un parrac grapejat. Un país vençut pel davant i pel darrere, de trotinada dignitat. Adéu, turons, amics. Adéu, rieres, boscos d'alzines i de roures i fagedes, muntanyes del meu cor. Adéu, estrelles. Adéu al mar pur de cristalls i de turquesa. Dones del cap dret.